385 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 10 maja będziemy wybierać prezydenta. To oficjalny termin wyborów ogłoszony przez marszałek Elżbietę Witek. Premier Mateusz Morawiecki odebrał nagrodę Człowiek Wolności tygodnika Sieci. Do 120 wzrosła liczba osób rannych w wypadku samolotu pasażerskiego na lotnisku w Stambule. Marszałek Sejmu ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się 10 maja, zaś ewentualna druga tura 24 maja. Wiadomo już, że wystartuje w nich Andrzej Duda. Podczas spotkania z mieszkańcami Lubartowa prezydent ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję. Andrzej Duda mówił, że bardzo zależy mu na tym, żeby rozwój Polski nadal postępował. Jest to dobry czas dla Polski, w moim przekonaniu coraz lepszy. Nasza pozycja, przede wszystkim jeżeli chodzi o zamożność wśród państw Europy i świata, rośnie. Jesteśmy 6. państwem w Unii Europejskiej, mamy ambicje w przyszłości wejścia do G20. Chcemy stać się jednym z bogatszych państw świata, ale przede wszystkim, i to jest moja osobista największa ambicja, chcę, żeby Polakom żyło się coraz lepiej. Sztab prezydenta ma być znany w ciągu najbliższych kilku dni. Start w wyborach zadeklarowali też Krzysztof Bosak z Konfederacji, dziennikarz Szymon Hołownia, kandydat lewicy Robert Biedroń, Małgorzata Kidawa-Błońska z PO oraz prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapewniał dziś podczas konferencji prasowej, że chce być prezydentem dla wszystkich Polaków, takim, który połączy zwaśnione strony. Musi się w maju zakończyć wojna polsko-polska. Jest wiele wyzwań stojących przed naszym krajem. Będziemy o programie, o tym wszystkim mówić w ciągu kampanii wyborczej. Dobrze, że wreszcie jest ten termin wyborów, tylko szkoda, że miesiąc został zmarnowany. Miesiąc był tylko po to, żeby pan prezydent mógł spokojnie prowadzić kampanię bez ogłoszenia kampanii. Ale cóż, my nad rozlanym mlekiem nie płaczemy, jesteśmy gotowi. Lidera ludowców w wyborach popiera także wchodzący w skład Koalicji Polskiej ruch Kukiz 15. Premier Mateusz Morawiecki został laureatem Nagrody Człowiek Wolności 2019 roku. Wyróżnienie co roku przyznaje tygodnik Sieci. Szef rządu odebrał symboliczną statuetkę podczas gali w Warszawie. To wielkie zobowiązanie i jednocześnie zobowiązanie do namysłu nad wolnością, do refleksji, czym ona dzisiaj dla mnie jest, czym ona jest dla Polski. Wolność to niewątpliwie doświadczenie, które dzieli całe pokolenie, podobnie jak całe pokolenia dzieliły wcześniej doświadczenie niewoli. W przeszłości laureatami Nagrody Człowiek Wolności byli m.in. wiceszef IPN-u profesor Krzysztof Szwagrzyk, poeta Jarosław Marek Rymkiewicz i wicepremier Piotr Gliński. Co najmniej 120 osób zostało rannych podczas wypadku samolotu na lotnisku w Stambule. Po wylądowaniu maszyna nie utrzymała kursu i wpadła w poślizg, po czym wypadła z pasa startowego. Wybuchł pożar, który został już ugaszony. W czasie, kiedy samolot lądował, panowały trudne warunki, padał deszcz i wiał silny wiatr. Na pokładzie było 177 osób. W Filharmonii Narodowej w Warszawie zakończyły się przesłuchania drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Około godziny 22 poznamy nazwiska finalistów przed publicznością i jurorami. Wystąpił m.in. Mateusz Tomica. Jeszcze troszeczkę mi głos drży. Przed chwilą zszedłem ze sceny. Wrażenia super. Naprawdę kocham to, co robię. Drugi etap to już jest tak jakby takie drugie śniadanie troszeczkę. Już się wszyscy widzieli. Już troszeczkę każdy wie, czego może się spodziewać. No i w sumie warto jednak na to drugie śniadanie coś słodkiego zjeść. Czyli fajnie coś pokazać od siebie, coś nowego. Jestem przepełniony pozytywnymi emocjami. Piątek i sobota odbędą się przesłuchania finałowe, a w niedzielę koncert laureatów. Laureaci dwóch pierwszych nagród mają zagwarantowany udział w międzynarodowym konkursie chopinowskim, który odbędzie się w październiku. W jury konkursu zasiadają wybitni pianiści i pedagodzy, m.in. Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała. To był serwis Trójki. Sport i Jan Kałucki. Wieczór należy do kibiców siatkówki, bo jest zatrzęsienie meczów. Na początek Liga Mistrzyń i zwycięstwo zawodniczek budowlanych Łódź w spotkaniu piątej kolejki. Wicemistrzynie Polski wygrały w Finlandii z LP Salo bez straty seta. W tej chwili trwa mecz ŁKS-u z Allianz Stuttgart. Jak na razie w setach jest 2-1 dla drużyny z Niemiec. Pecha miały siatkarki Developresu Skyres Rzeszów. Zawodniczki z Podkarpacia w 1/8 finału Pucharu paru CEF grały z Busto Arsizio. 2 tygodnie temu ekipa z Włoch wygrała 3-0. W dzisiejszym rewanżu górą był deweloper z Skyres i o wszystkim musiał zadecydować złoty set. Niestety brązowe medalistki Mistrzostw Polski przegrały 11-15. W tej chwili Chemik Police gra w Hiszpanii z Aris La Laguna Teneryfa. W setach jest 1-1. Przypomnę, że w pierwszym meczu Chemik wygrał 3-0. To były panie, a u panów zaległe mecze plus ligi. Ślepsk Suwałki przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3. Jastrzębski Węgiel wygrał na wyjeździe z Kuprum Lubin 3-1. A w tej chwili MKS Będzin podejmuje Werwę Warszawa. Przed chwilą zakończył się pierwszy set. Drużyna z Warszawy wygrała 25-20. Zmieniamy dyscyplinę, choć zostajemy na parkiecie. W 14. ostatniej kolejce Ligi Mistrzów Anwil Włocławek przegrał z AEK-iem Ateny 72-83. W tej chwili polski cukier Toruń gra z Filu Ostenda. Po 2 kwartach jest 41-39 dla drużyny z Belgii. Teraz piłka nożna. W Pucharze Niemiec Bayern Monachium gra z Hoffenheim. Po 20 minutach Bawarczycy wygrywają 2-1. Od pierwszej minuty gra Robert Lewandowski, choć jeszcze gola nie strzelił. Pierwszego gola samobójczego może się pochwalić Benjamin Hübner. Drugie trafienie do Thomasa Millera. To były Niemcy, a w Anglii Tottenham gra pucharowe spotkanie z Southampton. Jak na razie jest 1-0 dla drużyny z Londynu. Od pierwszej minuty gra Jan Bednarek. Piłkarz, który ma niemal pewne miejsce w składzie reprezentacji Polski na zbliżające się wielkimi krokami Mistrzostwa Europy. Jerzy Brzęczek zdradził jednak, że przygląda się wielu zawodnikom. Wszystkich tych, którzy są w naszych tam notesach, tych, którzy również jak gdyby jeszcze nie zostali powołani, ale których obserwujemy nie od 1 stycznia, ale już przez ostatnich parę miesięcy. Ta liczba jest na pewno bardzo szeroka i długa. I oczywiście liczymy również na jakieś niespodzianki, liczymy na jakiś wyskok następnego młodego zawodnika, który, tak jak Krystian i Seba Szymański, wbili się do tej reprezentacji na jesień i to będziemy pochodzić do tego z taką pokorą, rozsądkiem, żeby również jak gdyby ta rywalizacja, ta świeża krew cały czas tej reprezentacji była. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w połowie czerwca, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam między innymi Liga Włoska. Lazio gra z Weroną. Jeśli klub z Rzymu wygra, to wskoczy na 2. miejsce w tabeli, a takiej sytuacji nie mieliśmy od 5 lat. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami opady śniegu, deszczu ze śniegiem i głównie na wybrzeżu opady deszczu. Będzie od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 3 nad morzem, chłodniej w kotlinach karpackich, od nawet minus 10 do minus 7. Jutro sporo chmur i maksymalnie 7 stopni na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? A, łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes, to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witają Państwa osoby, które są odpowiedzialne za dzisiejszy Klub Trójki, a jest to skład Sylwia Hej, Ewa Redel i Monika Małkowska. Dzisiejszy klub chciałabym zadedykować abstraktowi. Właściwie coraz mniej z nas słyszy ciszę, zarówno tę na zewnątrz, jak i tę w sobie. Jesteśmy otoczeni hałasem, zgiełkiem. I dlatego tytuł dzisiejszego spotkania, no to pożyczyłam sobie ten tytuł od Thomasa Hardiego, który w połowie XIX wieku napisał powieść Z dala od zgiełku. Później ta powieść miała co najmniej kilka ekranizacji. Na pewno Państwo którąś z wersji pamiętają. Tak, czy my potrafimy oddalić się od zgiełku? Czy potrafimy słyszeć ciszę i w sobie, i dookoła? Okazuje się, że prawie czegoś takiego jak cisza, czysta cisza, w ogóle nie ma, nawet jej nie ma w kosmosie. Ale najgorsze jest to, że łakniemy ciszy, wyciszenia, łakniemy takiego wypoczynku myślowego, duchowego, emocjonalnego po to, żeby siebie odnaleźć, i nie odnajdujemy. Nie wiemy, gdzie tego szukać. I na początek chciałam Państwa przywitać songiem o ciszy. Napisał ten song i zaśpiewał Jonasz Kochta. Było to już dość dawno temu, ale myślę, że z każdą chwilą, z każdym rokiem, miesiącem te słowa, prośby o ciszę, coraz mocniej znaczą i coraz bardziej są nam potrzebne. Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens. A ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie w nas. Przecież już dosyć mamy huku i jazgotu. Ale gdy cicho, to źle i głupio nam. Jakby się zepsuł życia niezawodny motor. Coś nie w porządku, jakbyś był już nie ten sam. Cisza zagłusza, sam już nie wiesz, jaki jesteś. Więc szybko włączasz wszystko, co pod ręką masz. A gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy. Na poezję, co być może drzemie nas. Gdy kiedyś łomot nagle umrze w dyskotekach, do siebie nam dalej będzie niż do gwiazd. Zanim coś powiesz, tak jak człowiek do człowieka, cisza zgruchocze, i wykrwawi wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości przez dnia strasz. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję. Proszę Państwa, Jonasz Kofta niechętnie się odnosił do włączenia wszystkiego, co gra, ale ja mam nadzieję, że Państwo pozostają przy takich czy innych nośnikach i słuchają Trójki, czyli nas, w tej chwili Klubu Trójki, i przedstawiam gości. A są to profesor Wiesław Komasa, aktor, reżyser, pedagog, dobry wieczór, a także autor utworów, o których sam nam powie, oraz dr Mikołaj Sławkowski-Rodę, filozof, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Oksfordzkiego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. No właściwie do obydwu panów się zwracam, ponieważ obydwa jesteście pedagogami, ale oczywiście z racji wieku najpierw do pana Wiesława Komasy. Czy można nauczyć młodych ludzi wyciszania, słuchania siebie? Tak, to jest trudny temat, dlatego że myślę i z własnego doświadczenia, jak tak patrzę, no to jednak z tą ciszą to nie jest tak prosto, bo to jest taka przestrzeń, wydaje mi się, która jest w człowieku od początku, taka przestrzeń, o której się zapomina, za którą się bardzo często tęskni i czasami się z nią człowiek czuje dobrze. Ja mówię cały czas o takiej przestrzeni ciszy w sobie, że czasami człowiek się czuje z tą ciszą dobrze, czasami za nią właśnie tęskni, a czasami jest mu trudno znieść siebie w tej ciszy. Ja tutaj pozwolę sobie na samym początku tych naszych rozważań przeczytać coś takiego, co z takiej wewnętrznej potrzeby w 96 roku napisałem właśnie o ciszy. Ciekawy jestem, jak brzmi harmonia ciszy wody, fali, nenufarów, białych piwoni. Jaki nurt je prowadzi po tafli czystej wody, w której wszystko się odbija: drzewa, łodzie, brzegi, słońce, gwiazdy, tworząc jedność, absolutną jedność drzew. Tu i tam, słońca i gwiazd, tu i tam. Wtedy, tylko wtedy, gdy dostrzeżesz i usłyszysz ten ton ciszy, wydaje ci się, że jesteś między, że głową dotykasz nieba, a nogami ziemi, że jesteś wszechświatem, bo masz go w sobie, że jesteś wszędzie w tym tonie ciszy. I teraz młodzi ludzie, studenci, no na pewno z tą ciszą mają w tym rozedrganym świecie, do którego już przyzwyczailiśmy się, mają z tym problem, bo chcą, uciekają od tego, bo wydaje im się, że tracą czas, który cisza potrzebuje. I no, tu jest ten problem młodych ludzi. Cisza wymaga oczywiście no właśnie tej troski i po, no nie wiem, zanurzenia się w nią. Panie Mikołaju, panie doktorze, zwracam się do Mikołaja Sławkowskiego rodem. Rozmawialiśmy o ciszy przy okazji odejścia słynnego filozofa i dość dobrze znanego w Polsce Rogera Scrutona. O Scrutonie dużo już było mowy w Trójce, ale chyba nie o tym aspekcie, bo pan jest jego studentem, był oczywiście pan jego studentem, jego asystentem i Roger nauczał też właśnie tego, nauczał poszukiwania przestrzeni do myślenia, czyli tej ciszy wewnętrznej. Tak, zdecydowanie Scruton jest przede wszystkim, wydaje mi się, w świecie akademickim znany właśnie ze swojej estetyki muzyki. To są jego w zasadzie najważniejsze prace i można powiedzieć, że przy tych różnych aspektach muzyki, o których mówił, o ciszy zdecydowanie nie zapominał. Jeżeli chodzi o świat, w którym żyjemy, to zauważał oczywiście i zwracał uwagę na tą potrzebę ciszy, którą posiadamy, ale zauważał też, że jest w pewnym sensie tendencja odwrotna, mianowicie strach przed ciszą. W pewnym sensie nawet chroniczny strach przed ciszą, powodujący, że popychani jesteśmy do wypełniania przestrzeni, w której jesteśmy, różnego rodzaju szumem, który tą ciszę wypycha. A mamy taką tendencję z tego względu, że w momencie, kiedy jesteśmy skonfrontowani z ciszą, w momencie, kiedy ta cisza zaczyna nas ogarniać, to widzimy, że nie mamy nic do powiedzenia. I tak samo jest nie tylko w rozmowie, bo to jest przykład z rozmowy, który chyba wszyscy znają. Jak rozmowa się nie klei, to wszyscy się obawiają tego momentu, kiedy zapadnie krępująca cisza, już wręcz przysłowiowa. I tak samo jest w muzyce. W momencie, kiedy muzyka nie ma nic do zaoferowania, to tak samo jej twórcy boją się tej ciszy, która wtedy, kiedy zapadnie, uwypukli fakt, że w muzyce nie było żadnej treści i nie broniła się ona sama. Kiedyś muzykę oczywiście, żeby jej posłuchać, trzeba było stworzyć samemu. Albo pójść do sali koncertowej i wysiedzieć całe 50 minut, czy godzinę 50 minut długiego utworu, a w tej chwili po naciśnięciu guzika możemy sobie wypełnić przestrzeń, którą nie wiemy jak inaczej wypełnić, jakimś takim niezobowiązującym szumem, który właśnie zagłusza ten fakt, że nie mamy nic do powiedzenia. Ale już pod koniec lat 50. John Cage stworzył utwór, który polegał na 4 minutach i 17 sekundach milczenia i właściwie no, był to trochę performance, a trochę taki szum, poszum zniecierpliwionej publiczności, bo wszyscy czekali na utwór, który zabrzmi, a wirtuoz, który się pojawiał przy fortepianie, nic nie robił. Niemniej myślę sobie, że trudniej jest nauczyć młodych ludzi, aktorów tego wyciszenia niż filozofów, bo doktor Mikołaj uczy filozofii, natomiast no, aktorstwo to jest jednak ekspozycja, wykrzyczenie siebie, no pokazanie. Tak. No najbardziej krzyczy cisza. I to tak nas uczono w Szkole Krakowskiej. Jeszcze profesorowie Jaruszewska, która była przekazywała jeszcze te podstawowe wiadomości z czasu Młodej Polski i teatru romantycznego. To jest tak trochę z tą ciszą, że w szkole teatralnej za moich czasów jeszcze mistrzowie uczyli tak zwanej kropki, za którą powinna być już tylko cisza. I ta cisza powoduje przestrzeń wspólnoty z widownią i tutaj muzycznie wpisane są już brawa przy zejściu aktora. To były te sprawy technicznego przekazu, głównie teatru oczywiście romantycznego, gdzie był wielka literatura. W związku z tym, która też oparta była przecież na utworach muzycznych, klasycznych, cisza Cisza jest, jak mówiłem na początku, tą wielką przestrzenią. I teraz nawet gdybyśmy dotykali tych wspaniałych postaci dramatów, jak Hamleta, to Hamlet cały czas powtarzał, że boli mnie głowa, chcę być sam, zostawcie mnie, potrzebuję ciszy. To samo wszyscy nasze postaci z romantyzmu. Każdy chciał być sam, chciał być tylko i wyłącznie w ciszy z Bogiem i ewentualnie skakać z wysokich szczytów. Czyli ten ładunek, który ofiaruje ciszy, jest maksymalny, jest nie do objęcia. Cisza jest tajemnicą. Cisza jest taką muzą, wydaje mi się, poetów, muzą kompozytorów. Cisza ma coś nadzwyczajnego. Rachmaninow, jego pieśni przecież. Ile tych pieśni stworzył na temat ciszy i rozmowy metafizycznej z Bogiem. I ja myślę, że w momencie, kiedy z młodym człowiekiem mówi się o ciszy jako takim podstawowym wyjściu do tego, żebyś dotykał twórczości tej największej, tutaj jest służebnicą cisza. No, chyba zapadła właśnie. Cóż, nie można się nie zgodzić. Szczególnie wydaje mi się, jeszcze warty wątek jest podniesienia, do którego pan profesor się odniósł, tej przestrzeni, która jest poprzez ciszę dzielona albo wspólna pomiędzy widownią a aktorem. To samo można zauważyć też w odniesieniu, tą funkcję ciszy można zauważyć w odniesieniu do innych przykładów. Ja odniosę się do tych dwóch, do których już wcześniej się odnosiłem, czyli rozmowy, a następnie muzyki. W rozmowie, jeżeli prowadzimy ją właśnie w pomieszczeniu, w którym panuje cisza, to mamy wrażenie, że jesteśmy w tym pomieszczeniu wspólnie, że panujemy nad tą przestrzenią, w jakiś sposób ją harmonizujemy swoją rozmową, wprowadzamy jakiś rytm, który tworzymy wspólnie. W momencie, kiedy siedzimy w kawiarni, w której non-stop pompowana jest w tle muzyka pop, nie czujemy, jakbyśmy siedzieli w tej samej przestrzeni, czujemy się, jakby każdy z nas siedział osobno, gdzie indziej. I tak samo jest, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. Przynajmniej to jest, wracając jeszcze do Scrutona, coś, co właśnie Scruton mówił o muzyce jako czymś, co harmonizuje naszą przestrzeń kulturową. Tworzy takie pewne ramy, które rozumiemy jako ramy naszego wspólnego bycia w przestrzeni kulturowej. W momencie, kiedy ta przestrzeń muzyki nie jest otoczona ciszą, tylko żyjemy właśnie w tej przestrzeni szumu, to również nasza przestrzeń kulturowa zaczyna się atomizować i rozpadać. I tutaj też to, co pan profesor powiedział na temat obcowania z Bogiem. Też ta cisza jest tutaj elementem tworzenia tej relacji, która jest niemożliwa, jeżeli jest zagłuszana poprzez wszechobecny szum. Więc cisza jest również czymś, co w pewnym sensie nie tylko nas dzieli, ale można to zobaczyć jako fenomen, który jest konieczny dlatego, żebyśmy mogli wzajemnie dla siebie być osobami, które dzielą przestrzeń. Tak, ale ja tutaj jeszcze pozwolę sobie dwa słowa powiedzieć. Mianowicie, że cisza też jest takim czasem na to, żeby ludzie rozmawiający mogli się oswajać. Mogli się oswajać. I oni są w takich właściwie blokach startowych do pierwszego słowa, które strasznie dużo znaczy po ciszy. Bardzo dużo znaczy, bo albo ktoś wchodzi w korespondencję z ciszą i wtedy podaje słowo jakoś tak muzycznie, które wynika z tej ciszy i następuje właściwy, intuicyjnie właściwy, kierowany dialog. I albo on się staje, albo się nie staje. Panie profesorze, taki termin chwilosłowa to jest pana termin, pana określenie na coś, co nie wiadomo jak nazwać. Takie haiku, krótkie refleksje. No jest to forma poetycka niewątpliwie, no ale chyba dotychczas nienotowana. Pan pierwszy to wymyślił. No czasami coś tak właśnie w tej ciszy, tak, która mnie miażdży, noszę takie słowa z sobą, które mi się stwarzają wtedy, kiedy tak chodzę i szukam czegoś w ciągu dnia. I znajduję czasami te chwilosłowie. To jest takie, tomik, to co szeleści, to jest szelest karty. Tak, to szeleści, dlatego że tutaj chciałem a propos ciszy, takiemu hołdu złożonemu ciszy, poeta, znakomity poeta Roman Brandstetter napisał piękny utwór Modlitwa bez słów. Jeżeli nie umiesz modlić się słowami, nie rozdzieraj szat, ani głowy nie posypuj popiołem, ale módl się tak, jak umiesz, bez słów, jak drzewa, jak trawy, jak morza, które również odmawiają modlitwę bez słów. Słowa są nieporadne, zawodne, nieokreślone i nieokreślające, są rozczarowaniem, bolesną omylnością. Módl się zatem bez słów, jak drzewo, jak trawa, jak morze. To utwór filozoficzny. Myślę, że to można absolutnie włączyć do programu nauczania filozofii, panie doktorze. Z wielką chęcią. Fantastyczny, tak, tak, tak. Ale pan z Rogerem Scrutonem chyba nie milczeliście długo. Być może jakieś na początku były, zresztą nie wiem, jak między panami przebiegały rozmowy. Czy były takie chwile wyciszenia, milczenia? Zdarzało się, jak najbardziej, szczególnie podczas spotkań takiej małej grupy studentów nazwanych przez Rogera refugees, czyli uchodźcy albo rozbitkowie, ponieważ byliśmy taką grupą zupełnie niepasującą do żadnego innego kontekstu i bardzo przypadkową zbieraniną w pewnym sensie. I mieliśmy takie bardzo miłe spotkania filozoficzne, seminaria, podczas których często, jak się spotykaliśmy nie tylko w murach uniwersytetu, ale również w jakimś parku albo na farmie Rogera Scrutona, to były momenty, kiedy nie było potrzeby nic mówić. Wystarczyło w pewnym sensie obcowanie ze sobą, które było właśnie, tak jak tutaj mówiliśmy, podkreślone przez ciszę. Poczucie wspólnego dzielenia przestrzeni było właśnie przez ciszę podkreślone, a nie zanegowane. I było wielką wartością to, że nie czuliśmy w tych momentach presji do tego, żeby wypełniać tą przestrzeń jakimiś dźwiękami. Proszę państwa, przypomnę, że słuchamy Trójki, bo być może ktoś z państwa zapomniał, że to jest Klub Trójki. I teraz chciałabym oddać głos ciszy, ale wykonanej, zaśpiewanej i zagranej przez skaldów. Ciemna jak czarny aksamit. Nawet ci, którzy nie słyszą, są urzeczeni tą ciszą. Cisza krzyczy. Takie jak nas nie ma w nikim, ciszy bijącej z muzyki. My samą ciszą jesteśmy, żejszą od płatka czereśni. Tej ciszy nas, tej ciszy nie zakłóca nikt. cisza krzyczy. Przyznam się Państwu, że miałam duży kłopot z wyborem utworów do dzisiejszego klubu, bo jest bardzo wiele pieśni, piosenek, songów, utworów poświęconych ciszy. To jest dla mnie zaskakujące, że w muzyce jest tak wiele ciszy, a przynajmniej hasłowo. No, cisza, która krzyczy w wykonaniu Skaldów, oczywiście jest dość śmieszna. Ten krzyk, który wykonuje zespół. Natomiast skoro tak wielu, czy to poetów, czy to autorów słów, pragnie ciszy, dąży do ciszy, no to widocznie jest to jakiś problem. Coraz trudniej nam dzisiaj znaleźć w sobie. Panie profesorze, młodzi ludzie, którzy wchodzą na scenę, dawna sztuka aktorska wymagała tego, żeby, no nie wiem, samą twarzą, samą postawą, samą, no nie mówię o gestykulacji, ale właściwie takim skupieniu na twarzy. Aktor gromił publiczność, był wobec, no, jeżeli to był teatr, to wobec widowni, jeżeli to był film, no też widowni, ale jej nie widział. I sam sobą, no nie wiem, powiększał tę ciszę, budował ciszę i budował przestrzeń. Tak. Prawda? Nic piękniejszego nie ma w sztuce aktorskiej, jak moment, kiedy wspólnie z publicznością buduje się przestrzeń ciszy. To dla tych paru momentów warto walczyć o teatr i o to, żeby być w teatrze. To są te nagrody. Nagroda ciszy ze strony publiczności, która w tym momencie dyskutuje, rozmawia z tobą, z aktorem, i buduje przestrzeń postaci, którą aktor kreuje. To ja podejrzewam, że to są takie momenty, jak poeta ma moment natchnienia, że czasami w sztuce aktorskiej jest coś tak nadzwyczajnego, że cisza tobą kieruje. Kieruje tematem, który masz przekazać. Mało tego, cisza jest nieobliczalna. Cisza jest nieobliczalna, bo cisza na scenie, czyli w tym świecie wykreowanym, świecie, który jest wykreowany formą, ona powoduje nowy rytm twojego ludzkiego istnienia. I to jest nadzwyczajność, którą daje sztuka teatralna. Oczywiście, że cisza wymaga natychmiast od ciebie tak zwanej mowy ciała, czyli ciało musi być pokorne wobec ciszy, która jest na scenie, która buduje przestrzeń osobowości postaci, którą się gra. Zatańczyć ciszę, nieść pauzę między myślami w ciszy, no to tutaj wielki teatr Ewy Demarczyk, wielki teatr Marcela Marceau, jeżeli chodzi o pantomimę, no to jest ta tajemnica twórczości, cisza. Panie doktorze, a myślę, że tak patrząc na tych najważniejszych, najbardziej znanych filozofów, to chyba można by ich podzielić na tych towarzyskich i tych odludków, którzy sami ze sobą rozmawiali, na tych, którzy musieli dyskutować, na tych, którzy byli otoczeni wianuszkiem admiratorów, osób ciekawych ich myśli, i na takich, co unikali jakiegokolwiek kontaktu z większym gronem niż na przykład Gosposia. Tak, zdecydowanie, chociaż pojawiają się tutaj bardzo częste pomyłki, jeżeli chodzi o to, który filozof właśnie do której kategorii pasuje. Na przykład bardzo często mówi się o Kancie jako o filozofie, który był typowym odludkiem, podczas kiedy okazuje się, że to jest nieprawda. Kant uprawiał swoją filozofię w sposób dosyć hermetyczny, natomiast był człowiekiem niezwykle towarzyskim. który uwielbiał zapraszać gości, tylko jedyna zasada, jaka panowała na przyjęciach u Kanta, to była, że nie ma rozmowy o filozofii. To jest moment, w którym odstawiamy myśli filozoficzne na bok i zajmujemy się właśnie na przykład recytowaniem poezji, albo po prostu rozmową czy konwersacją z przyjaciółmi. Jest to, wydaje mi się, też w pewnym sensie związane z ciszą i z tym, jak ją rozumieć, z tego względu, że cisza uświadamia nam właśnie, że słuchanie czy zwrócenie się ku dźwiękowi w jakiś znaczący sposób też jest czynnością, też jest wysiłkiem. To nie jest coś zupełnie pasywnego, tylko to jest coś, w czym musimy uczestniczyć. I to zauważamy dopiero, jak wchodzimy w taką interakcję z muzyką z ciszy. Znowu obcując cały czas tylko z szumem, jesteśmy wyłącznie pasywni w stosunku do tego, co słyszymy. I wydaje mi się, że Kant miał podobną wizję filozofii. Że filozofia to jest coś, no zresztą jego projekt krytyczny był niezwykle wielkim przedsięwzięciem i być może samo się narzucało Kantowi, że jest to coś, co musi być czynnością, do której podchodzimy w sposób zupełnie dedykowany, można powiedzieć, a nie jako coś, co tylko z nas wypływa. Powiedział pan o tym zaangażowaniu w słuchanie czegokolwiek. To jest kolejne zjawisko, które obserwujemy, że się wzajemnie nie słuchamy, że nie słuchamy muzyki tak naprawdę. Brakuje skupienia przy odbiorze muzyki. Nie pamiętam, który z panów powiedział o kawiarnianym szumie i tle muzycznym. To szalenie utrudnia rozmowę. To szalenie utrudnia skupienie się na słowach, no, czy to jednej osoby, czy grupki. Chociaż raczej w grupce się zupełnie inaczej rozmawia. Ale pan tylko o Kancie mówi. Ja sobie pomyślałam, jakże złudne było opowiadanie o Sokratesie w beczce, że on był odludkiem, bo przecież do niego ciągle przychodzono, przynajmniej jeśli wierzyć anegdotom. To prawda, tak. Przychodzono i Sokrates przecież miał dużą liczbę przyjaciół, którzy ciągle czerpali z jego mądrości, ba nawet miał żonę, z którą dzielił, o której często Ksantypek, o której często się zapomina i która pojawia się w dialogach platońskich również. Nie jako członek tych dialogów, ale jako osoba, do której Sokrates się czasami odnosi. Więc na pewno nie był on odludkiem, nawet w pewnym sensie był osobą, która była no, w jakimś sensie bardzo rozpoznawalna w Atenach. To była osoba, wokół której do pewnego stopnia nawet można powiedzieć kręciło się życie społeczne. Do tego stopnia oczywiście, że jak pamiętamy, w pewnym momencie został za niekorzystne wpływy na życie ateńskie skazany na śmierć. Więc Sokrates na pewno też nie dążył do tego, żeby wyobcować się ze społeczeństwa i zajmować przestrzeń jakąś zupełnie odrębną. Uważał się za członka społeczeństwa ateńskiego i za kogoś, kto właśnie w tym życiu społeczeństwa musi uczestniczyć. Tak, ja tak sobie jeszcze tutaj myślę, jak tak słucham, no bo jednak filozofowie to są ludzie, którzy są też artystami wspaniałymi, bo mówić ciekawie, gdzie obdarowywać słowem i być odpowiedzialnym za słowo, to jest też wielkość. To jest wielkość, ale słowo może być również okropnym przeciwnikiem. Przeciwnikiem roztelepania człowieka, niepokoju człowieka. I to Różewicz, który był bardzo czuły na ten temat, mówił na przykład, że gdyby ludzkość razem ze mną zamknęła tę ogromną jadaczkę, niech te miliardy ludzi umilkną na jeden dzień, a wszystko odzyska swój blask. Ze słowami jest o wiele gorzej, niż nam się wydaje. Język kłamie myślom. I tutaj jest właściwie też uchwycona tak syntetycznie cała ta sytuacja, wobec której my dzisiaj stajemy się bezradni, bo wchodzimy w te szczekające wszczekające postaci i nie umiemy sobie z tymi słowami poradzić, nie umiemy ich zatrzymać, nie umiemy z nich wyciągnąć jakiejś myśli. Gdyby ludzkość razem ze mną zamknęła tę ogromną jadaczkę. No to dobre życzenia jak na nasz program. Mam nadzieję, że jakoś dociągniemy mówiąc jednak. Nie zrobimy tego, co John Cage. Nie będzie to milczący klub trójki. Roger Scruton, no to taki naprawdę bliski nam w czasie przykład. Wyprowadził się, właściwie nie wyprowadził się, mieszkał na farmie. Oczywiście pojawiał się w mieście i był istotną postacią również życia takiego ogólnego, hałaśliwego i medialnego w pewnym momencie. Natomiast na co dzień no chyba jednak unikał zgiełku. Z dala od zgiełku żył. Tak, zdecydowanie. To była jego ogromna ambicja właśnie, żeby móc znaleźć taką przestrzeń, do której może od zaangażowania się w życie intelektualne, w życie publiczne się wycofać. I w tej przestrzeni właśnie znaleźć pewien kontrapunkt do swojej aktywności. Ta aktywność tym bardziej dla niego była w związku z tym czymś, co jest jakimś działaniem, w które się świadomie angażuje. Natomiast rzeczywiście farma, którą nazywał takim swoim swoją nazwą Skurtopia, dlatego że była to właśnie jego w pewnym sensie utopijna przestrzeń, która powstała właśnie po to, żeby dać mu możliwość odizolowania się od tego zgiełku, w którym niestety podejmując dialog musiał uczestniczyć. Natomiast nie była to przestrzeń, która była tylko i wyłącznie pustelnią. To nie chodziło o to, żeby się wycofać jak Szymon Słupnik na 10 lat i z nikim nie mieć kontaktu. To była przestrzeń, która właśnie poprzez to, że była przestrzenią wyjętą ze zgiełku, umożliwiała te kontakty, które Scruton cenił sobie najbardziej, czyli właśnie kontakty z przyjaciółmi, które były z tej ciszy wyjęte albo były w tej ciszy zorganizowane i w związku z tym miały swoje znacznie większe znaczenie niż tylko ocieranie się ręką o ludzi, którzy mijają nas w metrze i podczas innych interakcji, które są niemalże tak samo powierzchowne, jak to ocieranie się w metrze, w życiu codziennym. Tak samo była to przestrzeń do tego, żeby mógł słuchać muzyki, właśnie, która wydobywa to doświadczenie z otaczającej je ciszy, a nie jest tylko przerzuceniem jednej muzyki tła z jednej kawiarni w drugą muzykę tła w innej kawiarni z momentem ze słuchawkami w metrze pomiędzy. Więc to była przestrzeń ciszy, ale przestrzeń, która nie była przestrzenią oderwania się od życia i wyobcowania, tylko która była mu potrzebna do tego, żeby te autentyczne kontakty i formy interakcji z ludźmi, a także z myślami umożliwić. Powiedział pan o pustelnikach, czy też o życiu pustelniczym. No właśnie, czy życie pustelnicze służy skupieniu, myślom? No, teraz coraz rzadziej. Nie wiem, czy w ogóle jest jakikolwiek pustelnik na świecie z wyboru, może z przypadku. Ale kiedyś uważano, że oddalenie się od tłumu i bycie eremitą, no to może sprzyjać rozwojowi myśli, potęgowaniu tych myśli, skupieniu. No, nie wiem, czy jaki najważniejszy, który filozof z tych takich naprawdę znanych oddalił się zupełnie od świata i żył tak z dala, na pustyni gdzieś. Myślę, że w pewnym sensie najbardziej oddalonym od świata był filozof, który trzymał się z dala od pustyni, natomiast rzeczywiście był, jeżeli chodzi o swój styl życia i sposób myślenia i interakcji z innymi, najbardziej oddalony. Być może słusznie wskażę, jeżeli powiem, że był to Schopenhauer. który był ewidentnie odludkiem, mimo że mieszkał w mieście. Nie lubił za bardzo towarzystwa innych ludzi. Lubił towarzystwo swoich dwóch pudli. Natomiast od ludzi stronił i paradoksalnie właśnie uważał, że najdalej od ludzi znajdujemy się w wielkich aglomeracjach, a nie na pustkowiach czy odludziach. Właśnie ze względu na ten fenomen owego wypełniającego przestrzeń międzyludzką szumu, który bardziej nas oddala, a nie zbliża, stwarzając jedynie pozory jakiejś familiarności czy kontaktu. Te pozory kontaktu pozwalają nam się od innych bardzo oddalić. I to jest coś, co Schopenhauer wykorzystywał zupełnie świadomie. Nie było to coś, czemu ulegał, tylko było to coś, co wybierał. Więc w tym sensie mam wrażenie, że on mógł być filozofem, który był najbardziej odludnym z filozofów. Panie profesorze, a aktorzy, którzy są cały czas poddani presji tego hałasu, no, tak jak my wszyscy, i nie wiedzą, jak w sobie wykrzesać tę potrzebną ciszę, co pan im mówił, jak ich pan uczył tego, żeby to są różne bardzo, poszukali? To są bardzo różne metody. Między innymi właśnie zaprzeczeniem ciszy, bo pobudzenie ciała po to, żeby być, żeby czuć, mieć poczucie wolności, że nie jest się spiętym, że głos harmonizuje z ciałem, z energią, cała oparta jest na tym przecież i rewolucja teatru Grotowskiego i potem Czechowa i nawet Piny Bausz, ostatniej reformatorki wielkiej teatru, nie ma tutaj. To są sprawy psychiczne. To są bardzo często sprawy psychiczne. Komuś na to jest potrzebne 40 minut, jak u Grotowskiego, aktorzy przychodzili na godzinę przed spektaklem i wchodzili już w wymiar tej zakomponowanej przestrzeni twórczej, a ktoś ma taką łatwość koncentracji wręcz natychmiastową. To znaczy koncentruję się, ubieram kostium, kostium daje mi rytm działania mojego ciała, postaci i to niesie mi już w tym momencie rytm potrzebny do tego, żeby uzyskać w sobie ciszę na uniesienie tej postaci, którą za chwilę mam zaprezentować. Myślę, że to potem jakoś odbija się na człowieku, bo taka natychmiastowa, szybka koncentracja też jest wielkim wysiłkiem. Wielkim wysiłkiem, ale przecież łatwo się tutaj zrozumieć, że po takim sprzężeniu, jeżeli następuje to rozprężenie, no to jest wysiłek organizmu ogromny. No właśnie o tym myślę, że to jest to ciało też musi się błyskawicznie wyciszyć. Prawda? Musi się wyciszyć głównie poprzez rytm życia, twój, indywidualny. No ale zadałam pytanie, na które pan profesor troszkę tak wymijająco odpowiedział, mówiąc o innych twórcach, o Pinie Bausz na przykład. Czy da się nauczyć? Czy pan w ogóle mówił o tym? Myślę, że w jaki sposób można nauczyć ciszy? Myślę, że tak. Ja mam taką prywatną teorię na ten temat, że cisza twoja, indywidualna, wynika z twojej bardzo indywidualnej potrzeby ciszy. I to nas różni, mimo że wiemy, o czym mówimy. To nas różni, mimo że wiemy, o czym mówimy. Są różnego rodzaju oczywiście te metody tego wychodzenia z siebie, tego starania się o to, żebyś był całością, żeby twoje dwie półkule łączyły się. To wszystko jest prawda, ale prawda psychiczna twojej, to jest twoja tajemnica. Przypomniała mi się Marina Abramowicz, która robiła warsztaty z wieloma chętnymi. Ona eliminowała tych swoich adeptów. Najtrudniej było ludzi młodych oduczyć od tego, żeby a, mieli ze sobą komórki, to znaczy, żeby zrezygnowali z komórek i żeby przestali mówić, żeby przestali słuchać dźwięków i żeby skupili się na sobie. Na tym też między innymi polegały jej performanse, jak choćby słynny performans, podczas którego ona milczała przez 8 godzin dziennie, mam na myśli nowojorskie MoMA, a ludzie do niej przychodzili, siadali przy stole vis-a-vis Mariny i milczeli. Tyle, ile potrzeba im było. To niesłychany performans. Panie doktorze, a jak z młodymi filozofami, czy też no jeszcze nie filozofami, ale osobami, które są kandydatami, przynajmniej takim się wydaje. Jeżeli o ciszę chodzi? Tak, jeżeli chodzi o potrzeby ciszy. Cóż, to tak jak pan profesor powiedział, jest sprawa dosyć indywidualna. Natomiast jest na pewno potrzebna przy studiowaniu filozofii. Jest to rzecz, wydaje mi się, często dosyć trudna do osiągnięcia, dlatego że w momencie, kiedy próbujemy wyłączyć wszystkie bodźce i posłuchać trochę tej ciszy, która nas otacza, albo stworzyć tą ciszę, to nagle się okazuje, że nie potrafimy tego zrobić. Dlatego, że jak tylko nie ma jednego bodźca, to my natychmiast to kompensujemy i mamy ogromny natłok różnych rozbieganych myśli i wręcz takie kompulsywną chęć zmiany jednego bodźca na inny. I zanim do tej ciszy dojdziemy, w której możemy nad jakąś kwestią rozważać w spokoju, no to wymaga to dosyć dużej pracy. Niestety nie ma na Wydziale Filozofii dedykowanych temu zajęć, ale myślę, że na pewno byłyby one bardzo przydatne do tego, żeby móc właśnie wykształcić w sobie pewną higienę myśli, nazwijmy to. Proszę Państwa, dzisiaj no nie tyle milczeliśmy, ile rozmawialiśmy w klubie Trójki, bo przypominam, że znajdujemy się w Trójce. Rozważaliśmy potrzebę ciszy, czy też jej brak. I chciałabym podziękować moim Państwa gościom, a byli to profesor Wiesław Komasa, aktor, reżyser, pedagog. Dziękuję bardzo. Oraz dr Mikołaj Sławkowski-Rodę, filozof, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Oksfordzkiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. A także dziękuję zespołowi Sylwii Hej i Ewie Redel. Żegnam się z Państwem ja, Monika Małkowska. A posłuchamy jeszcze, no, oczywiście o ciszy. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Zapraszamy